लालतू भाई और यहां उपस्थित सभी साथियों दोस्तों, अब लालतू को अध्यक्ष जी कहते हुए मुझे भी संकोच होता है, सुन के उन्हें भी संकोच होगा। और जैसा मैं उन्हें कह रहा था कि बुढ़ापे का लक्षण है कि अब हम दोनों मंच पे बैठाने लायक समझे जाते हैं और मतलब कुछ रेस्पेक्टेबल समझे जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ने इस कैंपस में बहुत साल गुजारे हैं। जब ना ये रेस्पेक्टेबल होते थे ना मैं रेस्पेक्टेबल होता था, तो जाहिर है इस कैंपस में आके अच्छा लगता है। शुक्रिया ललन, आपने भारतीय परंपरा का निर्वाह करते करते बचा लिया आपने आपको, क्योंकि भारतीय परंपरा ये है कि हम कहें कि आज के स्पीकर को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद ठीक 15 मिनट इंट्रोडक्शन दिया जाए उसका। तो आपने ये काम 15 सेकंड में पूरा किया, तो इसके लिए धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ मेरे अपने ही कैंपस में आके बोलने का मौका मिल रहा है। और पोटा का शुक्रगुजार हूँ उस बॉडी का जिसका मैं खुद सदस्य रह चुका हूँ, और कई वरिष्ठ साथियों को मैं देख रहा हूँ जो उस वक्त हमारे सीनियर होते थे, जिनके मार्गदर्शन में हमने थोड़ा कुछ जो कुछ सीखा। खासतौर पर खुशी इस बात की है कि अभी भी देश में कुछ टीचर्स एसोसिएशन हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक बचा है, पढ़ाई लिखाई या विचारों से। मेरी शिकायत अक्सर रही है कि टीचर्स एसोसिएशन और टीचर्स मूवमेंट का अक्सर एजुकेशन को छोड़ के बाकी हर चीज से वास्ता रहता है, एजुकेशन से कोई वास्ता नहीं रहता। तो टीचर्स एसोसिएशन है जिसके तत्वावधान में सीरियस लेक्चर्स हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। बहुत खुशी का और अभी भी कुछ संतोष का विषय है कि इस देश में ऐसी भी कुछ चीजें बची हैं। मुझे बताया गया था कि ज्यादातर दोस्त यहां हिंदी में बातचीत समझ पाएंगे, तो मैं मोटी हिंदुस्तानी में अपनी बात कहूंगा, इसलिए भी कि आज यहां जो विजिट है वो सिर्फ एकेडेमिक विजिट नहीं था। मैं संपूर्ण क्रांति मंच के की तरफ से जो पूरा हरियाणा में एक कैंपेन चल रहा है उसके हिस्से के रूप में यहां आया था। आजकल एकेडेमिक सेमिनार से थोड़ा मैं गुरेज करता हूं, तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी बात अगर मैं हिंदी में रखूं तो मुझे बेहतर लगेगा, और अगर किसी साथी को थोड़ा तकलीफ हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जो विषय है वो राजनीतिक विकल्प बनाम वैकल्पिक राजनीति, बनाम वर्सेस, क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल है आज देश के सामने। तो जो मैं कहने जा रहा हूं वो उतना पॉलिटिकल साइंस की मुद्रा में नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी और सीरियस रिसर्चर्स यहां हैं वो मुझे माफ करेंगे। ये ज्यादा बतौर एक नागरिक के और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसको समझने की कोशिश के रूप में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। चंद महीनों में देश के सामने एक बार फिर बहुत बड़ा चुनाव आ रहा है, और एक ऐसा चुनाव आ रहा है जिसमें चुनने को बहुत कुछ है नहीं। पूरे देश के सामने एक तरह से विकल्पहीनता की स्थिति आ रही है, पेश की जा रही है, और ऐसा लगता है औसत नागरिक को कि मानो कुछ किया नहीं जा सकता। एक असहायता की स्थिति, एक बेबस, एक तरह की निराशा कि ये पॉलिटिक्स जो होती है कुछ होती है, मैं क्या कर सकता हूं, और सब एक हैं, सब एक जैसे दिखाई देते हैं, पूरे भारत के स्तर पे लगता है। हरियाणा जिस राज्य के नजदीक इसकी राजधानी में हम हैं और कुछ हद तक पंजाब में भी है, तो हालत और भी ज्यादा खराब है। देश में कहने को 2 विकल्प हैं, हरियाणा में कहने को 4 विकल्प हैं। पूरे देश में विकल्पहीनता है, हरियाणा में घोर विकल्पहीनता है। ऐसी व्यवस्था, मजबूरी और विकल्पहीनता, और वो ऐसे समय जबकि देश के सामने मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, दिक्कत हैं। देखिए, 2 तरह की स्थिति होती है, कई बार ऐसा महसूस होता है, पहली दुनिया के बड़े बड़े देशों में महसूस होता है कि वहां की दो बड़ी पार्टियों में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, और फर्क नहीं है तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां कोई बहुत बड़े मुद्दे उस समाज में अभी बचे नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हम उस स्थिति में नहीं है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़े बुनियादी मुद्दे इस देश के सामने हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं जिसका फैसला होना है, और उन सब बड़ी चीजों का फैसला राजनीति के दायरे में होना है। चुनाव उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आने वाला चुनाव हिंदुस्तान की तकदीर, इसके भविष्य का कुछ हद तक फैसला करेगा, और ऐसी हालत में जो विकल्पहीनता है वो और ज्यादा कचोटने वाली है, और ज्यादा दिल को मायूस करने वाली है। और वो क्यों, मैं सिर्फ दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा जो बड़े सवाल इस वक्त देश के सामने हैं, जिनका राजनीति के दायरे में फैसला होना है, लेकिन जिसको, जिन सवालों का जवाब देने की या जिन सवालों से उलझने की स्थिति में, जिन सवालों से दो चार होने की स्थिति में आज हमारी राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था और हमारे दल नहीं है। सिर्फ दो तीन मिसाल के रूप में मैं बताता हूं। पहला सबसे बड़ा सवाल आर्थिक नीति का। पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो आर्थिक नीति है उसका यूटर्न हो गया है, और वो यूटर्न ऐसी हालत में जबकि किसी भी पार्टी ने किसी भी चुनाव में इस विकल्प को लोगों के सामने रख के उनसे अप्रूव नहीं करवाया है। ये जिसे हम नई आर्थिक नीति कहते हैं, वो एक भी बार किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रख के लोगों के सामने चॉइस दे के ये नहीं कहा कि हम जब जीत जाएंगे तो अब हम ये नीति लागू करेंगे इसलिए हमें वोट दो, और लोगों ने वोट दिया हो, नहीं, किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसका उल्टा हुआ है। पार्टियां नई आर्थिक नीति का विरोध करने के नाम पे सत्ता में आई हैं पिछले 10 सालों में, और आके उन्होंने ठीक वही किया है जो कि उनसे पहले किया जाता रहा था। और इस जिसे नई आर्थिक नीति हम बोल रहे हैं उससे जुड़े हुए बहुत बुनियादी सवाल है। देश में गरीबी, भुखमरी का सवाल है। ये सिर्फ याद दिला रहा हूं क्योंकि आजकल सार्वजनिक चीजों में इन बातों की का जिक्र करना और इनके बारे में बात करना भी अब थोड़ा अनफैशनेबल हो गया है कि इस देश में गरीबी है, इस देश में भुखमरी है, इस देश में इतना ज्यादा अनाज है और लोग भूखे मरते हैं। ये दोनों हकीकत है इस देश के अंदर। शिक्षा का सवाल है। ऐसे समय जबकि सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल में बच्चे को कुछ भी ठीक ठाक शिक्षा मिल सकती है, ये स्वप्न खत्म होता जा रहा है। सपना अब हम सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम सब मान के चल रहे हैं कि इस देश के हर गांव के अंदर कोई अंग्रेजी मीडियम स्कूल प्राइवेट खुलेगा और बच्चे उसके अंदर टाई शाई लगा के जाया करेंगे, ना उसके टीचर्स को अंग्रेजी आती होगी ना बच्चों को अंग्रेजी आती होगी, लेकिन वो स्कूल चला करेंगे और सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल सिर्फ बच्चों के एनरोलमेंट के लिए हुआ करेगा। ये स्थिति है। हम सब मान के बैठे हुए हैं कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं देश के, उसके अंदर डॉक्टर को जाने की कोई जरूरत नहीं है। किस गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना पनिशमेंट पोस्टिंग है, ये सारे डॉक्टर मानते हैं, जनता मानती है, हर कोई मानता है। तो स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, गरीबी का सवाल है, और पूरा खेती का जो सेक्टर है, यहां हम हरियाणा और पंजाब के बीच बैठे हुए हैं, पूरी खेती और किसानी, किसानी की पूरी परंपरा, किसानी का पूरा सेक्टर खतरे में है, पूरा सेक्टर तबाह होने के कगार पे है। इतने बड़े सवाल आर्थिक क्षेत्र में हैं इस देश के सामने। सामाजिक क्षेत्र में सिर्फ मैं चिन्हित करना चाहता हूं दो चार सवालों को। दलित प्रताड़ना की कितनी घटनाएं हरियाणा में हमने सुनी, पंजाब में सुनी, देश के अलग अलग इलाकों से पिछले 10 सालों में। जब से हम पूरे देश में दलित चेतना का उभार देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि उस चेतना को दबाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए चारों तरफ से प्रताड़ना हो रही है, सब तरफ से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी के सामने, जितने भी हाशियाग्रस्त समूह है देश में, उन सबके सामने उनके प्राकृतिक संसाधनों का सवाल है, जिसे जल, जंगल और जमीन का सवाल कहते हैं, वो उन सबके सामने खड़ा है। हरियाणा पंजाब में खड़े हैं, इसलिए बात भ्रूण हत्या की भी करनी चाहिए। सिर्फ मैं सवालों की फहरिस्त बता रहा हूं, आप सब जानते हैं इनके बारे में, किसी की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसे समय पे जबकि देश के सामने बुनियादी सवाल खड़े हैं, उस वक्त हम एक ऐसा चुनाव देखने जा रहे हैं जिसमें चुनने को कुछ नहीं है। और इन सब सवालों के तह में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक और बहुत बुनियादी सवाल है जो कि आज देश के सामने खड़ा है, और वो ये कि हिंदुस्तान कैसा देश होगा, उसमें किसके लिए जगह होगी, किसके लिए जगह नहीं होगी। क्योंकि आज इस देश के सामने भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बनाने का सपना बेचा जा रहा है। हम याद रखें, ये सपना यही है, ये एक हिंदू पाकिस्तान बनाने का सपना है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान सिर्फ दो अलग देश नहीं थे, ये अलग दो तरह के विचार थे। पाकिस्तान एक ऐसे देश का विचार था जिसमें सिर्फ एक खास समुदाय के लोग रह सकेंगे। उस विचार का नाम पाकिस्तान था, संयोग से उस समुदाय का नाम मुसलमान था, इस्लाम के नाम पे बना था वो। और हिंदुस्तान एक ऐसे समाज का नाम था जिसमें सब कोई रह सकेगा, जो एक कॉन्फिडेंट, आश्वस्त, खुले मन के समाज का नाम था भारत, जिसमें हर कोई आ सकता है, जहां मर्जी से आ जाओ। हम आश्वस्त थे, हम हिम्मत वाले थे, हमारे दरवाजे खिड़कियां खुली थी, हमने कहा जो मर्जी आ जाओ इस देश में समा सकते हो। पाकिस्तान उस वक्त एक भीरू मानसिकता का नाम था, हिंदुस्तान भारत उस वक्त एक खुले मन का नाम था। आज जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे जो हमें राष्ट्रवाद सिखाना चाह रहे हैं, हम याद रखें कि वो सब जिन्ना के चेले हैं, वो एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं इस देश को। और अगर वो बात सच है तो आज जो सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने है वो ये भी है कि हिंदुस्तान कैसा देश होगा, किसके लिए होगा, कौन इसका हकदार होगा, कौन इसके अंदर मालिक की तरह रहेगा और कौन किराएदार की तरह रहेगा। ये सब सवाल है देश के सामने, बड़े सवाल हैं, लेकिन बड़े विकल्प नहीं है। जो दो बड़ी बड़ी पार्टियां हमें दिखाई देती हैं, दो बड़े बड़े गठबंधन दिखाई देते हैं, वो दोनों एक दूसरे से किसी बुनियादी मायने में भिन्न नहीं है। जहां तक आर्थिक नीति का संबंध है, हम सब जानते हैं कि इस देश में पिछले 10 सालों में तमाम बड़ी पार्टियां, कोई भी बड़ी पार्टी मेरे ख्याल से इसका अपवाद नहीं है, जो पिछले 10 सालों में या तो सत्ता में नहीं रही हो या जिसके सहारे इस देश की सत्ता ना चली हो, पिछले 10 साल में हर कोई पार्टी इस पाप में शामिल रही है और हर एक ने इस नई आर्थिक नीति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया है। यह बात अलग है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कांग्रेस को भी सोशलिज्म याद आ जाता है, कोई ज्यादा तीखी आलोचना कर देता है, कोई कम तीखी आलोचना करता है, लेकिन जो असली इम्तिहान है कि जब सत्ता में थे तो इन सब ने उसी पॉलिसी को, उसी नीति को फॉलो किया। बीजेपी जो कि इस नारे पे आई कि वो इस पॉलिसी को बुनियादी रूप से, जिसके बारे में रिजर्वेशन है, अगर आपको अभी भूल नहीं गया हो तो 1996 में बीजेपी इस नीति की आलोचना करके सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के बाद क्या कहा कि हम इसको पहले से भी ज्यादा विग्रस तरीके से चलाएंगे। यह स्थिति रही है हमारे देश की। तो जहां तक आर्थिक नीति का सवाल है, कोई पार्टी बुनियादी सवाल उठाने को तैयार नहीं है, ऑपोजिशन भी बुनियादी सवाल उठाने को तैयार नहीं है। देश के गोदाम में इतना अनाज पड़ा है और देश में लोग भूखे मर रहे हैं, यह सवाल ऑपोजिशन ने नहीं उठाया था, यह सवाल एक सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन से उठा था, उससे फैसला हुआ था, किसी ऑपोजिशन ने संसद में इस सवाल को नहीं उठाया था कि यह हो रहा है। सब पार्टियां, जिसे हम नई आर्थिक नीति, ये जो भुखमरी की बात करना, शिक्षा की बात करना, हेल्थ की बात करना, इस सब के बारे में भ्रूण हत्या का बात करना, ये सब बातें अब संसद में नहीं होती। ना रूलिंग पार्टी इस पे बात करना चाहती है, ना ऑपोजिशन इस पे बात करना चाहती है, दोनों को कोई मतलब नहीं है इन सवालों से। और अब आपको, मेरे को सिखाया जा रहा है कि इन चीजों के बारे में बात करना बड़ा ओल्ड फैशन सी चीजें हैं। कब ओल्ड फैशन हो गई, क्यों हो गई, क्या भुखमरी इस देश से खत्म हो गई? भुखमरी खत्म हो जाए तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ, फिर भूख की बात करना थोड़ा ओल्ड फैशन है, फिर पुराने आप गिले शिकवे क्यों रो रहे हो। भूख खत्म नहीं हुई, लेकिन भूख के बारे में बात करना अनफैशनेबल हो गया अचानक। स्कूलों की हालत बदतर हो गई, लेकिन शिक्षा के बारे में बात करना अनफैशनेबल हो गया, ये चीजें खत्म हो गई। इस सवाल को लेकर कोई अंतर नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल आदिवासी समूह के सामने इस देश का है, जल जंगल जमीन का सवाल, उस पे आज जब चाहे कोई कलेक्टर उठा के किसी आदिवासी को उठा के विस्थापित कर सकता है, उस पे इस देश की बड़ी दो पार्टियों में, बड़ी दो फॉर्मेशंस में कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं उठाना चाहता इसका सवाल। भ्रष्टाचार और इस सब की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। कभी कभी हमें लगता है कि हो सकता है जिसे हम सांप्रदायिकता का सवाल कहते हैं उसमें दोनों पार्टियों में अंतर हो, शायद कुछ अंतर है। ज्यादा बारीकी से देखते हैं तो एक अंतर तो है कि एक है जो कि दूसरे के खून की प्यासी है, दूसरी आजकल कम से कम पिछले 5-7 साल से माइनॉरिटीज के खून की प्यासी नहीं दिखती है। बस इतना ही फर्क है। यह फर्क है भी और नहीं भी है। आपको याद होगा जब गुजरात में सब हो रहा था, जिसने हर हिंदुस्तानी को शर्मसार होने के लिए मजबूर किया होगा, उस समय गुजरात की बीजेपी तो जश्न के मूड में थी ही थी, गुजरात की कांग्रेस भी चुप थी, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोली थी। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कर ले, उस वक्त ऊपर से नीचे तक कांग्रेस भी चुप थी। ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं एक संदर्भ बनाने के लिए, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि क्या बड़ा सवाल है जो कि हम सबके सामने है। मुद्दे हैं लेकिन मुद्दा ही नहीं है, उन मुद्दों की बात उठाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए संघर्ष करने वाला नहीं है। पीड़ा है लेकिन उस पीड़ा को आवाज देना, उसको राजनीति में लाने वाले नहीं है। चुनाव है जैसा मैंने कहा, लेकिन चुनने को कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आप क्या करें, यह मेरा सवाल है आज का, और मैं इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करूंगा। हमारे पास बहुत साधारण विकल्प है कि अपने मतलब से मतलब रखें, छोड़ो, और कैंपस में पढ़ते वक्त ये सब चीजें बड़ा आसानी से छोड़ो यार, छड़ क्या बात है, जिसको साइड में रखो, अपने काम से काम रखो। हो सकता है ऐसा तो किया ही जा सकता है, बस दो दिक्कत है। पहला तो ये कि ये याद रखिए कि किस किस चीज के प्रति आंखें मूंदनी पड़ेंगी अगर हम अपने काम से काम रखेंगे। बहुत चीजें हैं इस दुनिया में जिसके लिए आपको आंख मूंदनी पड़ेगी। आपकी जमीर इजाजत दे तो कीजिए, आपको गुजरात के प्रति आंखें मूंदनी पड़ेंगी, इतने बड़े नरसंहार की आपको आंखें मूंदनी पड़ेंगी, आपको भुखमरी के प्रति आंखें मूंदनी पड़ेंगी, आपको करप्शन के प्रति आंखें मूंदनी पड़ेंगी, दिन रात आपके साथ जो हो रहा है उसके प्रति भी आपको आंखें मूंदनी पड़ेंगी, जिल्लत भी सहनी पड़ेगी। सबके प्रति आंखें मूंदना अगर आपकी जमीर आपको अलाउ करती है तो फिर मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। दूसरा एक और दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत यह है कि क्या दुनिया आपको मतलब से मतलब रखने देगी। जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, मैंने एक बार बहुत सुंदर एक स्लोगन पढ़ा था, वो मुझे याद रहा है। उन्होंने कहा था, आइदर यू कंट्रोल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स विल कंट्रोल यू, तीसरा रास्ता नहीं है। राजनीति पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कह दें कि ठीक है तुम अपनी तरफ रहो मैं अपनी तरफ रहूंगा। या तो आप उसको सींग से पकड़ लेंगे या वो आपको उठा देगी। राजनीति उस तरह का सांड है, या तो आप उसके सींग पकड़ेंगे या वो आपको उठा देगा, बीच में कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने मतलब से मतलब रख के निकल लेंगे, राजनीति हर कदम पे आपको आके बताएगी कि नहीं, आपकी जिंदगी मैं कंट्रोल करती। अगर आप औरत हैं तो आपके घर की चार दीवारी के अंदर राजनीति आपको बताएगी आगे कि यह नहीं कर सकती क्योंकि औरत हो, शाम को नहीं निकलना क्योंकि औरत हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि औरत हो, फैसला नहीं ले सकती क्योंकि औरत हो। राजनीति हर कदम पे आएगी, आपको सिखाएगी, आपको बताएगी, आपको रोकेगी, आपका हाथ पकड़ेगी। जहां पे हैं, सड़क में आप खड़े हैं, आपको राजनीति आके बताएगी कि माइनॉरिटी हो बच के रहना, उनका मुल्क नहीं है, हो तो इस मुल्क में किराएदार, इस मुल्क के मालिक थोड़े हो, मालिक तो दूसरे वाला है, तुम तो किराएदार हो। तुम जो साथी समझते हैं कि अपने मतलब से काम रख के चल जाएगा, शायद उन्हें भी तकलीफ हो। मेरी सिर्फ इसमें गुजारिश यही है या जैसे कई बार कहते हैं कि आइदर यू आर ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और यू आर ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ ऐसी हालत में आज हम देश में हैं जहां या तो इस राजनीति की काट बनाने के लिए, इसका विकल्प बनाने के लिए हम कुछ करें, नहीं तो जो कुछ है उसके कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने, झेलने के लिए हम तैयार हों, यही विकल्प है। तो फिर ये राजनीतिक विकल्प कैसा, किसे कहेंगे हम राजनीतिक विकल्प? जब भी चुनाव होता है, इस बार शायद वो कवायद नहीं हुई है लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगी, जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले कोई थर्ड फोर्सेस देश में आती है, वो हुआ करता था। इस बार प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फ्रंट नहीं बनाए लेकिन हमेशा होता था, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक थर्ड फोर्स हुआ करती थी, या हर जगह पे एक थर्ड ऑल्टरनेटिव होता है। अब जैसे टेक्निकली तो चौटाला जी की पार्टी थर्ड ही कहलाएगी ना, थर्ड ऑल्टरनेटिव, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, दोनों से बुरे हैं लेकिन मतलब थर्ड है, वो अलग कहलाएंगे। तीसरी शक्ति जिसका मुहावरा बोला जाता है, क्या वो विकल्प है? मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, शायद अब इतना कहने की जरूरत नहीं है, आज से 5-10 साल पहले इस विषय पर बहुत बोलना पड़ता था, लेकिन ये जो तथाकथित तीसरी शक्ति है, जो सो कॉल्ड थर्ड फोर्स है, ये किसी किस्म का ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये किसी भी बुनियादी मायने में इन पहली दो से अलग नहीं है। वो थर्ड इसलिए है कि उसको फर्स्ट और सेकंड में जगह नहीं मिली, वो जो प्लेटफॉर्म पे छूट गए, कई बार होता है ना प्लेटफॉर्म पे गाड़ी छूट जाए तो आप कहते हो गाड़ी गलत थी, मैं तो इसमें जाना ही नहीं था, उस मायने में थर्ड जरूर है, लेकिन ये किसी भी बुनियादी अर्थ में विकल्प नहीं है, ना इनकी दृष्टि वैकल्पिक है, ना इनकी संस्कृति वैकल्पिक है, ना इनका उद्देश्य, ना राजनीति का अंदाज, कुछ भी वैकल्पिक नहीं है। ये स्थापित राजनीति का स्थापित विपक्ष है, उसी का स्थापित, अंग्रेजी में एक खूबसूरत मुहावरा है, ब्रिटेन में इस्तेमाल होता था और हमारे को बीए के दिनों में बताया जाता था, वो कहते थे कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ऑपोजिशन को बोला जाता है हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन, ऑफिशियली ये कहा जाता है। तो ये जो थर्ड फ्रंट है ये वही है, इट्स हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन, लॉयल अंडरलाइंड, ये इसी व्यवस्था का स्थापित अंग है, उसी का स्थापित टुकड़ा है, वही विचार उसी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला हिस्सा है। एक जमाना था जब लगता था कि नहीं, इसमें से कुछ पार्टियां हैं जो कि बुनियादी समाज बदलने का संकल्प लेके चली हैं, जिनमें क्रांति का सपना है। एक जमाने में मेरी जनरेशन में लोगों को लगता था कि शायद कुछ लेफ्ट पार्टीज में ये उम्मीद है, आज वो उम्मीद नहीं है और शायद मुझे बहुत वक्त लगाने की इस पर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम सब उसकी हकीकत जानते हैं, वो शायद दूसरों से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप बुनियादी समाज में बुनियादी बदलाव का सपना लेके चलना चाहते हैं तो आज उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें वो मादा नहीं है, उनमें वो क्षमता है ही नहीं कि वो कुछ बुनियादी बदलाव कर सके। इसलिए, और जो मैं मोटी बात आज कहना चाहता था, खासतौर पे इतने सब युवा हैं, विद्यार्थी हैं जो सुनने आए हैं, खासतौर पे उनके सामने जो बात रखना चाहता था वो ये कि आज के हिंदुस्तान में अगर आपको राजनीति से दो चार होना है, और वो दो चार आप सबको होना पड़ेगा, आप ना चाहेंगे तब भी होना पड़ेगा, तो एक वैकल्पिक राजनीति ही आपके पास एक रास्ता है। इसीलिए विषय था राजनीतिक विकल्प बनाम वैकल्पिक राजनीति। राजनीतिक विकल्प क्या है? कांग्रेस हट जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी नहीं पसंद आईएनएलडी, आईएनएलडी नहीं पसंद एचबीपी, तब तक एचबीपी से मन भर गया चलो तब तक बीजेपी नहीं लगने लग जाएगी, तब तक वो, ये राजनीतिक विकल्पों का है, स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्प। एक तो ये है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा इनमें कोई किसी किस्म का बुनियादी फर्क नहीं है। अगर आज 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए हम सब, आप सब जो आगे के हिंदुस्तान का नक्शा देखना चाहते हैं, उन्हें अगर अपने लिए कोई सपना बुनना है, इस राजनीति से दो चार होने का कोई तरीका ढूंढना है, तो वो तरीका कम से कम मेरी निगाह में एक वैकल्पिक किस्म की राजनीति है। क्या, कैसी वैकल्पिक किस्म की राजनीति। यहां कैंपस में एक दो बार पहले भी मैं इस पर बोल चुका हूं इशारतन, लेकिन मुझे लगा आज मुझे कुछ खुलासा करके बोलना चाहिए। सिर्फ इशारे के तौर पे वैकल्पिक राजनीति कह देना काफी नहीं है, और कोई भी कहेगा ये तो जुमला है, ये तो एक जेस्चर है। इसमें हकीकत क्या है, इसके अंदर असली बात हम क्या चाहते हैं। What is truly alternative politics? मैं उसकी तीन कसौटी, तीन क्राइटेरिया, तीन एक यार्डस्टिक्स आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद कहने की कोशिश करूंगा कि क्या इस देश में कुछ है जो कि इस कसौटियों पे खरा उतर सकता है। पहली कसौटी या यार्डस्टिक कि वैकल्पिक राजनीति वास्तव में वैकल्पिक है, ऐसी राजनीति जो इस देश के भविष्य के लिए सचमुच कोई उम्मीद रखती हो, जो कुछ बुनियादी बदलाव कर सके, जो इस देश में जिस तरह के बुनियादी बदलाव की जरूरत है उसमें उपयोगी, सहायक, मददगार हो सके, ऐसी राजनीति के लिए क्या कसौटी हो। पहली कसौटी है विकल्प विचार। वैकल्पिक राजनीति पुराने विचार के सहारे नहीं की जा सकती, उसे एक नए विजन, नए विचार, नई दृष्टि पर आधारित होना होगा, जो इस देश का नक्शा बदलना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लोग जो सोचते हैं कि नहीं, जो हो रहा है तो गलत है, कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, उनके लिए पहली बात तो ये कि जो नया होगा वो नए विचार पर आधारित होगा। किस मायने में नया विचार? पिछले 50 साल से इस देश में विकास की एक ही धारणा का राज रहा है, अलग अलग पार्टियों का राज रहा है, लेकिन आप विचार की दृष्टि से देखें तो एक मॉडल का राज रहा है यहां विकास का। विकास का वो मॉडल जो कि हमने पश्चिम से उधार लिया था, जिस मॉडल के तहत अगर आपने देश को महान बनाना है, देश को बड़ा बनाना है, तो आपको बड़े बड़े उद्योग लगाने होंगे, बड़े बड़े बांध लगाने होंगे, बड़े स्तर पे चीजें करनी होंगी, औद्योगिकरण, बड़ी मशीन, बड़ी पूंजी, बड़े बांध, बड़े उद्योग। ये मॉडल जो कि हमने 50 के दशक में सीखा था, जो उस वक्त एक स्थापित मॉडल था विकास का। विकास का मतलब ये, उस मॉडल को पिछले 20-30 साल में बार बार जगह जगह से चुनौतियां मिली हैं। इस देश के कोने कोने में आम लोगों के अनुभव ने, उनके एक्सपीरियंसेस ने यह साबित किया है बार बार कि यह मॉडल हिंदुस्तान के सब लोगों के लिए उपयुक्त मॉडल नहीं है। यह सिर्फ विस्थापितों का अनुभव नहीं है, जैसे आप में से कुछ साथियों का अनुमान होगा, एक मोटा अंदाजा है कि इस देश में आजादी के बाद से लेके अब तक लगभग 5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है। 50 मिलियन, 5 करोड़। 5 करोड़ लोगों को अपनी जिस जगह पे वो रहते थे, अपनी रिहाइश जहां पैदा हुए थे, जहां जीते थे, वहां से मजबूरन हटके कुछ और जगहों पे जाना पड़ा है। क्यों? विकास के लिए। वो बांध हो सकता था, वो शहर हो सकता है, वो सड़क हो सकती है, अलग अलग काम से, अलग अलग बहाने से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इस देश में हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया है। और जैसा हम सब जानते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट मेरे आप जैसे लोगों की नहीं होती। चंडीगढ़ बनने के लिए गांव को डिस्प्लेस किया जाता है, लेकिन कभी कोई गांव बसाने के लिए चंडीगढ़ को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। कभी कोई लेक बनाने के लिए चंडीगढ़ शहर को सबमर्ज नहीं किया जाएगा। डूबने वाले हमेशा आदिवासी होंगे, देश के हाशिए पर रहने वाले समूह होंगे। जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी कीमत इस देश के हाशियाग्रस्त समूह ने, इस देश के दलित ने, इस देश के आदिवासी ने अदा की है। यह विकास का महल उनके खून पे बना है, यह महल सुंदर नहीं हो सकता। हमने यह भी देखा है कि इसकी कीमत सिर्फ उन्हीं ने अदा नहीं की है, इसकी कीमत इस पूरे देश के पर्यावरण ने अदा की है। आज से 10-15 साल पहले पर्यावरण की बात करना, एनवायरमेंट की बात करना बड़ी हल्की बात मानी जाती थी कि यार सीरियस पॉलिटिकल बात करो, ये हल्की फुल्की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन अब हम जानते हैं कि एनवायरमेंट एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल मसला है। आज हम ये भी जानते हैं कि जिसे हम विकास कहते हैं, जिसे हमने इस देश के प्रमाणिक विकास के मॉडल माना था, उससे इस देश के अधिकांश लोगों को शायद बहुत कुछ मिला नहीं है। शायद एक वक्त है इन चीजों पर सोचने का। और ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं है, देश के तमाम जन आंदोलनों ने देश के कोने कोने से ये सवाल उठाए हैं और इन सवालों इस पे विकास के इस मॉडल पे एक सवालिया निशान लगाया है। अगर कोई 21वीं सदी के लिए राजनीति करना चाहता है तो वो विकास की 1950 वाली अवधारणा के आधार पे आज राजनीति नहीं कर सकता, उसे सन 2004 के लिए एक 2004 की अवधारणा बनानी होगी। वो अवधारणा जो कि इस पूरे समय और इसके हुए विकास के नाम पे हुए जितने भी विनाश हैं उसके बारे में परिचित हो, उसका कोई रास्ता निकाले। तो जिसे हम नया विचार कहते हैं उसमें विकास का एक नया मॉडल बनाना होगा। सिर्फ विकास के मॉडल की बात नहीं कर रहा मैं, 20वीं शताब्दी ने हमें विकास के विचार के साथ साथ क्रांति का भी एक स्थापित मॉडल दिया था। क्रांति के उस स्थापित मॉडल के तहत क्रांति हर देश के अंदर एक विकास की जब सीमा आ जाएगी तब एकदम अचानक विस्फोट होगा, उस देश में क्रांति होगी, समानता आ जाएगी। अब क्रांति के महलों को ढहते भी हमने देख लिया है, सोवियत संघ का पतन हुआ, तमाम देश टूटे, उसके अनुभव से हमने क्या सीखा? अनुभव से यह नहीं सीखा कि वो विचार अपने आप में बुरे थे, या कम से कम मेरी उम्मीद है कि हम इतना जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि इसलिए समानता का विचार अपने आप में बेकार था, लेकिन उस प्रयोग से हमने काफी कुछ सीखा है। तो जो 21वीं सदी के लिए नए किस्म की राजनीति, वैकल्पिक राजनीति होगी, वो एक नए क्रांति धर्म पे आधारित होगी। क्रांति को अपने लिए नया धर्म गढ़ना होगा। धर्म शब्द का व्यवहार आजकल हमने छोड़ दिया है और मुझे अफसोस होता है कि कितनी सारी चीजें, कितने सारे खूबसूरत शब्द हैं जो हमने सिर्फ आरएसएस के लिए छोड़ दिए हैं इस देश में, और फिर बाद में हम शिकायत करते हैं हाय उनका हर चीज पे कब्जा कैसे हो गया ना? ये कितने खूबसूरत और इतने गहरे शब्द हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते, कोई नहीं छोड़ सकता इसे। क्रांति को अपने लिए धर्म बनाना होगा। क्रांति का विचार जो कि 19वीं सदी के यूरोप से हमने लिया, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि 19वीं सदी के यूरोप से लिया, लेकिन उसको अपना जामा पहनाना होगा, उसको अपना रंग देना होगा, उसको अपनी शक्ल देनी होगी और हमारी जरूरत के हिसाब से उसे गढ़ना होगा। एक नए विचार पे, एक नए क्रांति धर्म पे आधारित एक नई राजनीति हो सकती है। वो तो मैंने कहा विचार की बात। दूसरी कसौटी मेरे मन में है कि एक वैकल्पिक राजनीति को एक अलग मायने में राजनीतिक होना होगा। राजनीति क्या है इसकी परिभाषा बदलनी होगी। हमारे मन में राजनीति की क्या परिभाषा है? राजनीति का मतलब है अचानक एक दिन खद्दर के कपड़े पहन लेना, जैसे मैंने पहने हुए हैं इस वक्त, अचानक खद्दर के कपड़े पहन लेना और कहना चुनाव के अंदर हमारा कैंडिडेट है देश की सेवा के लिए, मतलब अब ये आ रहे हैं देश को प्रतिनिधि बनेंगे, अगले दिन चुनाव लड़ा, उससे अगले दिन आप सत्ता पे आ गए, या जैसे भी ये हुआ चुनाव, अच्छा बुरा दोनों, क्रांतिकारी जमात के लिए अलग मायने रहे, लेकिन चुनाव का मतलब, राजनीति का मुख्यतः मतलब रहा है चुनाव। राजनीति मतलब चुनावी राजनीति, राजनीति मतलब सत्ता पे कब्जा करने या सत्ता से संघर्ष करने की राजनीति। संघर्ष भी रहा है, क्रांतिकारी जमातों ने केवल चुनाव नहीं उसको दायरे को बढ़ाया, उन्होंने उसमें संघर्ष को भी शामिल किया। लेकिन राजनीति का मतलब मुर्दाबाद, जिंदाबाद, वोट, चुनाव, इलेक्शन, सत्ता, पावर, पॉलिटिक्स, बस ये पॉलिटिक्स है। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स का बहुत लिमिटेड, बहुत श्रंकन मीनिंग है। इस आधार पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर 21वीं सदी के लिए राजनीति करनी होगी तो राजनीति शब्द के मायने भी बदलने होंगे। राजनीति का मतलब क्या? मैं कम से कम 5 चीजें राजनीति में देखता हूं। इसकी इस सोच की प्रेरणा 1960 की एक बात से है, लेकिन अब हमें उससे भी आगे जाना चाहिए। लोहिया ने एक जमाने में कहा था जेल, वोट और फावड़ा, तीन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था और कहा था कि ये तीनों क्रांतिकारी लोगों को तीनों चीजें एक साथ करनी चाहिए, जेल में जाना, वोट की पॉलिटिक्स करना और फावड़ा मतलब कंस्ट्रक्टिव काम करना, तीनों एक साथ करने चाहिए। उसी का विस्तार करते हुए हम कह सकते हैं कि पांच किस्म की एक्टिविटीज हैं जो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, और अगर वो पांचों चीजें नहीं होती तो उस पॉलिटिक्स में कुछ खामी है, फिर वो पॉलिटिक्स नहीं है सीरियस मायने में। पहला, विचार निर्माण। पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा काम विचार निर्माण है। मैं और आप इस वक्त गांधी भवन में बैठ के जो कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विचार निर्माण करना, विचारों को, स्थापित विचारों को चुनौती देना, जो चीज बिल्कुल सामान्य नेचुरल लगती है उसको कहना कि नहीं ये तो नेचुरल नहीं है, सिर्फ इतना भर कह देना कि नहीं लड़कियां ये काम क्यों नहीं कर सकती, सिर्फ इतना पूछ देना पॉलिटिक्स है। विचार को चुनौती देना, स्थापित विचार को चुनौती देना, स्थापित विचार के बजाय नए विचार को स्थापित करना पॉलिटिक्स का पहला काम होगा, और ये पॉलिटिकल काम है। हम पॉलिटिक्स शब्द को इतना छोटा ना बनाएं। और बार बार पिछले 20-25 साल का जितना भी अनुभव है, जितना इतिहास लिखा गया है, जितना समाजशास्त्र लिखा गया है, उसने हमें बार बार ये बताया है कि दुनिया में सबसे बुनियादी राजनीतिक परिवर्तन शब्दों के खेल से आते हैं, कैटेगरीज से आते हैं। किसको सामान्य बना दिया जाता है, किसको असामान्य बना दिया जाता है, कौन नेचुरल है और कौन नेचुरल नहीं है, सारी पॉलिटिक्स इसी खेल के अंदर है। तो विचार निर्माण, विचार निर्माण के साथ साथ संगठन निर्माण, केवल विचारों से नहीं, विचार के आधार पर संगठन बनाना, और एक संगठन जिसकी एक आंतरिक मर्यादा हो। ये बात वैसे बहुत सामान्य है, सब लोगों को पहले से पता थी, पर आज के भारतीय संदर्भ में यह बात कहना बहुत सख्त जरूरी है। ऐसी जगह जहां लगभग कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि एक अपने संगठन होने का दावा कर सके। पहले ऐसे लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टीज और बीजेपी सिर्फ दो पार्टियां थी जिनके पास कुछ संगठन था। संगठन के नाम पे अब बीजेपी के पास भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज हैं जो कम से कम एक संगठन की परिपाटी को अब भी निभा रही हैं। और सारी पार्टियां जो अपने आप को पॉलिटिक्स कहते हैं ये सब प्राइवेट लिमिटेड हैं। सबके नाम के साथ लगा लेना चाहिए ना, INLD प्राइवेट लिमिटेड, HVP प्राइवेट लिमिटेड, या किसी के साथ एंड सन्स लगा सकते हैं, बंसीलाल एंड सन्स, मैंने उसमें और ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। यहां ऐसी पार्टियां हैं जिसके अंदर बेटा उठा के मंत्रियों को झापड़ लगा देता है। सारे आप जानते हैं किस मंत्री का नाम हो रहा है और किस बेटे का नाम हो रहा है, हर कोई जानता है इस शहर में। राजनीति में, लोकतंत्र में न्यूनतम सांगठनिक मर्यादा कुछ नहीं। कोई नेता मुंह उठा के जब चाहे कुछ भी बोल सकता है, और उसकी पार्टी सिर्फ कुछ नहीं, उसकी जेब के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है। तो संगठन बनाना और संगठनों में आंतरिक रूप से लोकतंत्र स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है इस देश में। अगर आपको लगे मैं सारे उदाहरण सिर्फ हरियाणा से दे रहा हूं, तो एक दूसरा उदाहरण और दे दूं उस पार्टी का जिसकी मैं इज्जत करता हूं। मैं मानता हूं कि BSP ने इस देश में दलितों के उभार में, दलितों को आवाज देने में, उनको लोकतंत्र में भागीदार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं मानता हूं कि BSP इस देश के लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र बनाने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन वो लोकतांत्रिकरण में भूमिका अदा करने वाली पार्टी के अंदर मायावती कुर्सी पे बैठती हैं और उस पार्टी के MLA MP फर्श के ऊपर बैठते हैं। आप मेरी बात नहीं हो रही है, उसी पार्टी के MP और MLA बहनजी के सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये स्थिति है इनके लोकतंत्र की, इन पार्टियों के अंदर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो संगठन निर्माण, ये याद दिलाने की जरूरत है कि संगठन निर्माण करना राजनीति का एक धर्म है, ऐसे संगठन जो केवल पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो। तीसरा, संघर्ष। संघर्ष राजनीति का हिस्सा रहा है और वो क्रांतिकारी राजनीति की एक सौगात है, क्रांतिकारी राजनीति की एक देन है कि उसने संघर्ष को राजनीति में शामिल किया, और आज उस चीज को याद रखने की जरूरत है। चौथा, चुनावी राजनीति। बाकायदा चुनाव लड़ना संसदीय राजनीति राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के सत्ता पे पहुंचना, नीतियों को बदलना, इसकी महत्वाकांक्षा रखना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। हमने महत्वाकांक्षा एम्बिशन शब्द को इतना गंदा बना दिया है। मैं तो अक्सर कहता हूं भाई, दिक्कत हमारे देश में ज्यादातर राजनेताओं के साथ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, उनकी दिक्कत ज्यादातर लोगों की दरअसल ये कि उनकी एम्बिशंस बहुत छोटी हैं। हमारे देश में वाकई बहुत एम्बिशियस लीडर नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव, उनकी एम्बिशन जिंदगी, अगर कोई ऊपर वाला लिख के उन्हें सर्टिफिकेट दे दे कि अगले 40 साल के लिए तुम उत्तर प्रदेश के ठेकेदार, तो उनकी जिंदगी की एम्बिशन पूरी हो जाएगी, इससे बड़ी कोई एम्बिशन नहीं है उनकी। उनकी दिक्कत यह नहीं कि उनकी एम्बिशन बहुत बड़ी है, उनकी दिक्कत यह है कि उनकी एम्बिशन बहुत छोटी है। यूपी का ठेकेदार बनना उनकी एम्बिशन है, इससे फालतू कोई एम्बिशन नहीं है। इस देश के किसान को लेकर उनके मन में कोई एम्बिशन नहीं है, इस देश के आम लोगों को लेकर कोई एम्बिशन नहीं है, और तो और छोड़ो वो देश के नेता भी नहीं बनना चाहते, उत्तर प्रदेश के जागीरदार बनना चाहते हैं। साथ में ये क्लॉज भी लिखा हो कि उसके बाद आपके बेटे को मिलेगी, तो बस फिर तो एकदम फिट है मामला। तो चुनावी राजनीति में आना, उसकी महत्वाकांक्षा रखना और उसके जरिए संसदीय लोकतंत्र के जरिए बुनियादी बदलाव करने की कोशिश करना बिल्कुल राजनीति के धर्म का हिस्सा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और आखिरी चीज उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, चौथा पांचवा अंश जिसे मैं राजनीति कहता हूं, वो जो कि हमें गांधी की परंपरा से आया था लेकिन भुला दिया गया, वो रचनात्मक काम का। पिछले 10-20 साल में किसी ने उसे किया तो शंकर गुहान योगी ने किया कि एक तरफ आप संघर्ष करेंगे मिल मालिकों से, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से संघर्ष भी करेंगे, लेकिन साथ में शराबबंदी भी चलाएंगे, और सरकारी शराबबंदी नहीं, मजदूरों के अंदर सचमुच की शराबबंदी। शंकर गुहान योगी ने उनकी शराबबंदी भी की और संघर्ष भी किया, दोनों काम किए साथ में। रचना, समाज को बदलने की कोशिश करना, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना, कोई एक स्कूल खोलना, कुछ करना ऐसा जो कि समाज को सीधा बदले। सिर्फ ये नहीं कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा उस दिन मैं सारा देश बदल दूंगा, उससे पहले साहब अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बनाऊ, अभी तो कुछ नहीं करूंगा, ये तो राजनीति नहीं हो सकती। और इसके तमाम क्षेत्र हैं जिसमें आप मैं आज कुछ शुरू कर सकते हैं। बार बार मुझे लगता है, बाकी सब चीजें छोड़िए, साधारण कोऑपरेटिव बनाना किसी भी चीज की, मैं तो कहता हूं आइसक्रीम वेंडर्स की कोऑपरेटिव, कितनी चीजों की सिर्फ कोऑपरेटिव, हाउसवाइफ्स की कोऑपरेटिव जो डब्बा सप्लाई करे, ये सब चीजें बनाना राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे, अगर आप चंडीगढ़ शहर में एक हाउसवाइफ्स की कोऑपरेटिव बनाएं जिनको थोड़ा जरूरत है कुछ पैसे अर्न करने की, और जो बंबई स्टाइल के अंदर टिफिन बना बना के लोगों के ऑफिस में भेजें, आप सैकड़ों लोगों को रोजगार देंगे और आप कई कंपनियों को बाजार पे कब्जा करने से रोकेंगे। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई कंपनी अपने टिफिन लेके आएगी और उसके अंदर उससे 4 गुना दाम के ऊपर बेचेगी। तो हर चीज में राजनीति है, ये सब काम किया जा सकता है। राजनीति के अलग अलग आयाम हैं, और राजनीति अगर वैकल्पिक राजनीति जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी वकालत करने आज मैं यहां खड़ा हूं, उस राजनीति को इन पांचों आयाम को, इन पांचों डायरेक्शंस को जोड़ना होगा, वहीं शुरुआत हो सकती है। ये मेरे हिसाब से एक दूसरी कसौटी थी। और अंतिम कसौटी जो मैं कहना चाहता हूं एक नई राजनीति की, वैकल्पिक राजनीति की, हम कैसे जांचें कि यह वैकल्पिक राजनीति है या नहीं, वो ये कि एक वैकल्पिक राजनीति को एक नई राजनीतिक संस्कृति पर आधारित होना होगा, एक नई पॉलिटिकल कल्चर का वाहक बनना पड़ेगा। नई पॉलिटिकल कल्चर किस मायने में? बिल्कुल साधारण न्यूनतम मायने में जो हम आप हर रोज देखते हैं, पार्टी जो भी हो नारे सबके एक होते हैं, कोई जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद, फलां जी अमर रहे और आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कि हम तो पूंछ है ही हैं, बस आप आगे बढ़ो, सारे देश का उद्धार सिर्फ आप करोगे। हर पार्टी में आज बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी इस पूरे चुनाव के बारे में क्या कह रही है कि अटल बनाम सोनिया है, अटल बनाम प्रश्न चिन्ह है, चलिए जो भी है, सोनिया है, प्रश्न चिन्ह है, जो भी है। पर पहली बार इस देश के अंदर, पहली बार नहीं, शायद इंदिरा गांधी ने भी एक बार कोशिश की थी इस तरह की, पूरे चुनाव का मुद्दा क्या है, एक व्यक्ति, इस किस्म का, पहले हम कम से कम मानते थे कि सिर्फ कांग्रेस ही इस किस्म की अश्लील किस्म का व्यक्तिवाद कर सकती थी, आज उस अश्लील व्यक्तिवाद का विरोध करने वाले लोग ठीक वही व्यक्तिवाद लेके आ रहे हैं। इस लेवल पे आप अटल जी का व्यक्तिवाद देख लीजिए, सर जयललिता जीते जी अपनी मूर्तियां लगवाती हैं, कहीं तो मतलब कुछ तो इतिहास के लिए छोड़ दिया जाए, कहीं तो कुछ उस पर यकीन हो कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे मूर्ति बनाने लायक समझेंगे। जीते जी मूर्तियां अब लगती हैं लोगों की। देखो घोर व्यक्तिवाद जो सब पार्टियों में आ गया है, पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की संस्कृति वही है, घोर व्यक्तिवाद, लोकतंत्र का नाम नहीं, और बिल्कुल अनअकाउंटेबिलिटी हर एक की पूरी पॉलिटिक्स के अंदर। उसकी जगह एक वैकल्पिक राजनीति को एक नए किस्म की संस्कृति में आना होगा, एक नई संस्कृति जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स अकाउंटेबल हों अपने वर्कर के प्रति, एक ऐसी संस्कृति जिसमें नेताओं की आमदनी के बारे में आम लोग पूछ सके कि नेताजी इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हो, पैसा कहां से आया, इतना खर्च कर रहे हो, पैसा कमाओगे आगे कहां से अगले 5 साल में, इसके बारे में आजकल सवाल नहीं पूछे जाते। आज से 30-40 साल पहले सुनते इसके बारे में लोगों को शर्मिंदगी होती थी, करते शायद यही थे लेकिन कम से कम शर्मिंदा कुछ महसूस करते थे, अब आंखों में आंखें डाल के बात करते, अब तो बिल्कुल यह है कि अगर पैसे नहीं है तो पॉलिटिक्स में क्यों आए हो, इस तरह की बातें होती। तो इस संस्कृति को बदलना और एक नए किस्म की राजनीतिक संस्कृति जिसमें मर्यादा हो, एक मर्यादा की संस्कृति जिसमें उचित अनुचित का भान हो, जिसमें एक न्यूनतम तरीके की लोकतांत्रिक मर्यादा हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो और जिसमें एक सादगी का भाव हो कि इस गरीब देश के अंदर राजनीति अश्लीलता से नहीं चल सकती, आपको सादगी से राजनीति चलानी है, ये सब चीजें स्थापित की जा सके, तो वो मेरे ख्याल से जिसमें ये तीन चीजें हो, विकल्प विचार हो, एक राजनीति की वैकल्पिक समझ हो और एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति हो, ऑल्टरनेटिव सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडिया, ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल कल्चर, ये तीन चीजें जिसमें मिली हो वो मेरे हिसाब से वैकल्पिक राजनीति कहलाने। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने का क्या फायदा, ये तो देश में है नहीं, ना ये इलेक्शन में ना वो इलेक्शन में। मैंने पिछली बार भी चंडीगढ़ में कहा था और एक बार फिर कहूंगा, ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी गलतफहमी है कि इस देश के अंदर राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में केवल पाप ही पाप है, और इस लिहाज से मुझे बहुत अफसोसनाक ये लगती है बात कि आज इस देश में राजनीति पॉलिटिक्स बैशिंग इतनी फैशनेबल हो गई है, राजनीति को गंदा बताना, राजनीति को कीचड़ बनाना ऐसा फैशन बन गया है कि इसके अलावा हम और कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। पर अगर आप राजनीति को उस अर्थ में समझे जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं, और आज आप हमारे ही देश में देखें तो राजनीति वैसी नहीं है। जब लिंगदो साहब ने वो बयान दिया कि ये सब राजनेता कैंसर है, मैं लिंगदो साहब की दरअसल बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत से इस देश में दो बड़े काम किए, कश्मीर में चुनाव कराना, जहां इस देश की किसी भी व्यक्ति की बाकी सब चीजों के बारे में ईमानदारी से बोल देंगे, कश्मीर जब आता है तब हमारी जबान पर ताला लग जाता है, कश्मीर के बारे में सच बोलने की हिम्मत इस देश में बड़े बड़े लोगों की नहीं है, और गुजरात में आज से 50 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो हम याद रखेंगे कि इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग का लोकतंत्र में भरोसा बच गया, शायद उसे एक व्यक्ति के कारण, लिंगदो के कारण और इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन के कारण। मैं बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मुझे लगा कि उनका वो बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, बहुत गलत बयान था, इसलिए कि फैक्चुअली ठीक नहीं है, ये बात सच नहीं है कि इस देश के सब राजनेता मक्कार बेईमान झूठे और पापी हैं। ये हो सकता है कि वो सब लोग जिनका नाम अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है वो ज्यादातर मक्कार बेईमान झूठे और पापी, या आप ये भी कह सकते हैं कि अखबारों के फ्रंट पेज पे आने की कंडीशन ही अब ये हो गई है कि जब तक आप ये सब नहीं करते हैं तब आप फ्रंट पेज पे नहीं आ सकते। लेकिन आज भी इस देश का औसत राजनीतिक कार्यकर्ता, एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर, आज भी कुल मिला के पापी नहीं है, बेईमान मक्कार नहीं है। या कम से कम इतना आप मानिए कि इस देश के लाखों पॉलिटिकल वर्कर्स में से आज भी हजारों वर्कर्स हैं, हजारों शायद लाखों, जो कि आज भी ईमानदारी से कुछ करने के लिए, देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ करना चाहते हैं। फिर वो इसी दंतपंथ का शिकार हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं तो उनकी पार्टी उनको निकाल देती है वहां से। जो एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से है वो सड़ी हुई है। इस देश का औसत नागरिक अभी सड़ा नहीं है और इस देश का औसत राजनीतिक कार्यकर्ता अभी सड़ा हुआ नहीं है। और इस देश में ऐसे तमाम संगठन हैं, ऐसे आंदोलन हैं, जो कि जिसे मैं वैकल्पिक राजनीति कहता हूं उसको जीवित रखे हुए हैं। पिछले 20-25 साल से, जबकि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कम से कम बड़े राजनीतिक दल, मुख्य धारा के बड़े राजनीतिक दल जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम सब पार्टीज मानते हैं, वो सब सड़ गए हैं, वो सब वैकल्पिक राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं, बिल्कुल इरेलेवेंट हो गए हैं इस देश की बड़ी जरूरतों के लिए। लेकिन ठीक उसी समय इस देश के कोने कोने में तमाम आंदोलन हैं, मूवमेंट्स हैं, पीपल्स मूवमेंट जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, अलग अलग कोने कोने में तमाम तरह के विलक्षण आंदोलन है। मैं अक्सर मजदूर किसान शक्ति संगठन की बात करता हूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आपने ज्यादातर ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुरानी होगी जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी बात कीजिए। देश के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों आंदोलन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान, जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज इस देश को गर्त में लेके जा रही थी, उस वक्त इन्होंने जिस देश की आत्मा को बचाए रखा है, इस देश की ऊर्जा को बचाए रखा है और सुंदर हिंदुस्तान कैसा हो सकता है उस सपने को जिंदा रखा है। आज हमें जो जरूरत है वो ये कि इस ये जो ऊर्जा है, सामाजिक आंदोलनों की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को राजनीति में कैसे परिवर्तित किया जाए। हमने राजनीति को इतनी गाली दी है कि अब किसी कार्यकर्ता से पूछो तो वो कहता है, नहीं नहीं साहब, मैं आप सोशल वर्कर हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, क्योंकि आपने और मैंने पॉलिटिक्स को इतना गंदा शब्द बना दिया है कि कोई भी अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर कहने लगता है। और अगर इलेक्शन नहीं लड़ा हो पिछले कुछ सालों में तो वो कहता है, नहीं आप समाज की सेवा करता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। हमें जिस चीज की जरूरत है वो इस बदलाव की जरूरत है, बजाय इसके कि हम पॉलिटिक्स के एरिना से हर अच्छे आदमी को भगा दें, क्या हम कुछ दूसरा कर सकते हैं कि हम पॉलिटिक्स को एक ऐसा शब्द बनाएं जिसे जिसके प्रति लोग आकर्षित हो सके। और खास तौर पे जो सामाजिक आंदोलनों की, जन आंदोलनों की जो ऊर्जा है, पिछले 20 सालों से जिस ऊर्जा ने इस देश को जिंदा रखा है, उस ऊर्जा को अब राजनीति में लाने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जो कुछ शुभ है, जो कुछ सुंदर है, उसे राजनीति में लाना होगा। या हम गंदी राजनीति और भ्रष्ट राजनीति को अपने ऊपर डोमिनेट करने देंगे, या फिर हम सबको कोशिश करनी होगी कि जो कुछ शुभ और सुंदर है उसको हम राजनीति में लेके आए। जन आंदोलनों का राजनीतिकरण इस देश में वैकल्पिक राजनीति उभरने के लिए सबसे बड़ा स्रोत है और उसकी सबसे बड़ी आशा है। जिस तरह के छोटे छोटे प्रयास हम यहां कर रहे हैं, जिस प्रयास का हिस्सा हरियाणा का संपूर्ण क्रांति मंच भी है, जिसके तत्वावधान में, जिसके सहयोग से आज की मीटिंग हो रही है, ये सब उसी दिशा में छोटे छोटे प्रयास हैं। ऐसे प्रयास देश में सैकड़ों जगह चल रहे हैं। उस सैकड़ों चीजों को इकट्ठा करके एक नया राजनीतिक मंच, एक नया फेडरल किस्म का मंच, जिस तरह का मंच कांग्रेस हुआ करती थी आज से 100 साल पहले, एक खुला मंच जो कि इस पूरे देश की डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उस मंच का निर्माण करना आपकी, मेरी और हिंदुस्तान के इतिहास की जरूरत है। वो सही मायनों में वैकल्पिक राजनीति होगी, क्योंकि इन आंदोलनों ने पिछले 20 साल में देश को विकल्प विचार दिया है। क्योंकि अगर ये आएंगे तो राजनीति की परिभाषा बदलेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ न्यूनतम अर्थ में एक नई सांगठनिक संस्कृति का निर्माण भी किया है। मेरे विचार से 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए, जिस भारत से हम सबको लगाव है, यदि हम उसका भविष्य देखना चाहते हैं और आप सब जिसका निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए इस वैकल्पिक, इस अर्थ में वैकल्पिक राजनीति का निर्माण करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और मेरी अपनी समझ है कि पिछले 3-4-5 साल में ये चीजें इस तरह से बदली हैं देश में कि हम आज उस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं कि अगले 2-5 साल के अंदर बहुत निर्णायक घटनाएं हो सकती हैं। एक नए किस्म की राजनीति का उद्भव, एक नए किस्म की राजनीति इस देश में पैदा हो सकती है। ब्राजील में, जैसा आप जानते हैं, वर्कर्स पार्टी, पीटी जिसको कहा जाता है, जिसके राष्ट्रपति अभी हमारे यहां आए थे, वो पार्टी जमीन से उठ के, वो खुद वर्कर है, खुद मजदूर है, जो कि आज ब्राजील का राष्ट्रपति बना है। उस तरह के बदलाव दुनिया में आ सकते हैं, हमारे देश में भी आ सकते हैं। उसके लिए, उस वैकल्पिक राजनीति के लिए समर्पित होना और उस राजनीति के लिए काम करना आज के भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि यह कैंपस, जो कि पहले से कहीं ज्यादा पॉलिटिकल है, मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि पहले से कैंपस कहीं ज्यादा पॉलिटिकल हुआ है। और मेरे लिए ज्यादा पॉलिटिकल होना बहुत खूबसूरत शब्द है। कोई चीज पहले से ज्यादा पॉलिटिकल हुई है, इसका मतलब पहले से ज्यादा खूबसूरत हुई है। ये कैंपस जो कि पहले से ज्यादा पॉलिटिकल हुआ है, मुझे यकीन है कि ये कैंपस भी उसके अंदर कुछ योगदान करना चाहेगा, कुछ जुड़ना चाहेगा। और जैसा पिछली बार जब मैंने यहां बोला था, मैंने एक ही अपील की थी, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसमें रह के आप भूल सकते हैं कि आप हिंदुस्तान में जी रहे हैं। मैं इस कैंपस के स्टूडेंट से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, कभी वक्त मिले, 1 महीना 2 महीना 15 दिन चंडीगढ़ को छोड़ के हिंदुस्तान को घूमिए। बहुत बड़ा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं हमारी आंख के सामने। इस वक्त इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत आंदोलन हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत संघर्ष हो रहे हैं, रचना के बहुत सुंदर प्रयोग हो रहे हैं। आप एक बार कैंपस से बाहर निकलिए, उसको देख के आइए, हो सकता है आपको दुनिया अलग दिखाई दे। बहुत बहुत मेहरबानी।